यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8/2/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बिनासर में हुआ। राम स्वाभाविक बोध में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। व्यक्ति जनता का तो बोध है ही नहीं, बोध है वहाँ व्यक्ति है ही नहीं। वृत्ति जनता है तो बोध नहीं है, वृत्ति ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है। वृत्ति ज्ञान तो ये घटो या पटो में है, ये मनुष्य ये पक्ष है, ये दीवार है, ये वृत्ति ज्ञान है। एक वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति है, शास्त्र की बात है। शास्त्र की नहीं, जैसे जैसे साधक है जो आपने बताया कि भाई वो नींद लेता है ना तो वो नित्य योग से उसका वियोग सा हो जाता है, पर सिद्धावस्था में उसको नित्य नींद में भी वियोग नहीं होता, ऐसे पुस्तकों में आया है। तो वो पूछ रहा था नींद में जैसे साधक के वियोग हो जाता है तो उसका नींद वियोग कैसा हो जाता है? नींद उसको अनुभव नहीं करता, वैसा अनुभव नहीं होता जैसे सिद्धावस्था में अनुभव होता है। स्वाभाविक उसको नींद में भी वैसे ही अनुभव होता है। और जो पुष्ण आता है रोजाना ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वेदांत में कहा कि नींद और स्वप्न ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। आ ब्रह्म गच्छन्ति, रोजाना ब्रह्म को प्राप्त होता है। और तो क्या तन क्या पड़ा है, मतलब पुस्तकों में आपकी पुस्तकों में ये आया है। हाँ। साधक के क्या होता है कि वो जब जगता है तब वो वृत्ति अपने वृत्ति से पकड़ता है। हाँ। सब जगह परमात्मा है, मेरा विवेक को पकड़ता है। हाँ। और सिद्धावस्था में विवेक स्वतः ही रहता है। हाँ। तो वो जो अवस्था है वो स्वतः ही अवस्था जो रहती है वो कैसे हो जब निद्रा में? देखो स्वतः रहता आप सब समझान लो, मैं हूं ये स्वतंत्रता नहीं, मैं हूं ये ज्ञान सीखना पड़ता है, शास्त्र पढ़ना पड़ता है, गुरु से होता है कि पंडित से होता है, या स्वतंत्रता है। और पशु में पक्ष में कुत्ते में ही है, गधे में भी है, और वृक्षों में दिखता नहीं है, वृक्षों में भी है ये वृक्ष का वो सुषुप्ति की तरह है, पर तो है उसमें भी। तो सत्ता मात्र का ज्ञान है वो सब में है, सत्य है। अब सत्ता मात्र का ज्ञान सब में होते हुए भी सत्ता से मिला करके हम देखते हैं ये अज्ञानी है, और सत्ता से मिलकर न देखना ये ज्ञानी है, फर्क कुछ नहीं है, बड़ा भारी फर्क है। मैं हूं कहता है तो वर्ण है, आश्रम है, देश है, अपने व्यक्ति है, अपने स्वभाव है, इनको साथ में लेकर कहता मैं हूं। इनको साथ में न लिया जाए तो हूं ही रहेगा, वो मैं नहीं होगा, तो मैं नहीं हो तो हूं नहीं होगा, हूं नहीं हो तो है होगा। तो अज्ञानी का तो हूं रहता है, ज्ञानी का है रहता है, हूं एकदशी होता है एकदशी नहीं होता। तो उसके नींद में छूट जाता है नींद में हूं छूटता है, नींद में हूं छूटता है। हाँ, क्यों छूटता है हूं? नींद में जो अहंकार है वो अविद्या में लीन हो जाता है, अहंकार लीन हो जाता है तो मैं हूं कैसे रहेगा? हमारी ये खास बात है, आप थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दूंगा। बोध होने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है ये। तत्व ज्ञान से रुक कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, तत्व साक्षात्कार कहते हैं, वो चीज है। गार्ड में दाई और फिर थक गया तो छगने पर कहता है, मैं ऐसा सोया कुछ भी ज्ञान नहीं था, ऐसा सोया कुछ भी ख्याल नहीं था। पहले जगता था तब ख्याल था, सो गया तब ख्याल नहीं रहा, और जग गया हूं तो ख्याल आ गया। तो ख्याल आ गया जरा गया ये तो फर्क पड़ा, परंतु नींद से सोया तो उसे कुछ भी ख्याल नहीं था, तो खुद की सत्ता का बोध है कि नहीं? खूब ध्यान देना है, तत्व है ये तत्व असली। मानो बोध नहीं है परंतु आपकी सत्ता निरंतर रहती है ना। पहले जानता था फिर कुछ नहीं जानता रहा, अब जानता हूँ तो जानना न जानना तो रहा, परंतु आपका होना पर उसमें क्या फर्क पड़ा? जागृत होगा जानते थे, अब जागृत हो गए तो मैं जानता हूँ, और सुषुप्ति में कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ये तो पता था ना, नहीं तो स्मृति करता है ऐसी नींद आई। सुखम अस्वास्वम न करवेदीषम सुखम अस्वापस्वम ईश्वे अस्वापस्वम ऐसे सोचता था, न किंचन अवेदीषम कुछ नहीं जानता था। तो कुछ भी नहीं जानता है ये तो ज्ञान था कि नहीं? और सुख से सोया तो सोया था, ज्ञान नहीं था सोया था, तो ये ज्ञान था कि नहीं? अगर नहीं था तो स्मृति किसकी होती है? ये स्मृति अनुभवजन्य होती है, अनुभवजन्य होती है तो स्मृति होती है। अनुभव के बिना अनुभवजन्य क्या होगा? अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। योग दर्शन आया है अनुभूत विषय असंप्रमोष, और न्याय में आया है अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति। तो पहले अनुभव होता है, उसने पैदा होता ज्ञान, कैसा मैं था वहां पर कुछ पता नहीं था। तो कुछ पता नहीं था ये तो पता था, नहीं इसमें संदेह है क्या? कुछ पता था कि नहीं था भी संदेह नहीं, ऐसा संदेह तो नहीं होता ना। कुछ भी पता नहीं था, ऐसी नींद आई तो कुछ भी पता नहीं था इसका पता है कि नहीं? जैसे कोई बाहर से अभी यहाँ पूछे कि अमुक आदमी है, तो वो सुना कहता है नहीं है, यहाँ घर में कोई है तो एक आदमी बैठा हुआ, घर में घर वाले कोई नहीं, अभी घर वाले बाहर गए, कोई नहीं है। तो कोई नहीं का अर्थ ये थोड़ा एक बोलने वाला नहीं है, ये अर्थ होगा था बोलने वाला नहीं है, ये अर्थ है कि बोलने वाला नहीं है सर बाबा, बोलने वाले के सिवाय कोई नहीं है, ये अर्थ होगा। कल बोलने वाला नहीं है, बोलो भाई। घर में कोई आवाज है तो वो घर वाले कहते, घर वाले सब आदमी गए हुए हैं, मैं तो एक नौकर हूं, कोई नहीं है यहाँ। तो सुनने वाला क्या समझेगा? कोई नहीं है, बोलने वाला भाई नहीं है, ऐसा समझेगा? ऐसा क्या समझेगा? कोई नहीं है, कहने वाला तो है ना। ऐसे हमें सुप्ते में कुछ भी ज्ञान नहीं था तो ज्ञान के अभाव का साक्षी था अग्नि। एक जानना एक न जानना, दोनों को जानने वाला तो साना, जानने को भी जानता है न जानने को भी जानता है, वो अलुप्त प्रकाश है, उसका प्रकाश लुप्त नहीं होता। जानने में भी प्रकाश है, न जानने में प्रकाश है, क्या कहा ना, वो है स्वरूप। अगर मिला करके माना ये है अज्ञान, उस बोध उसका तत्व का बोध नहीं हुआ, इस वास्ते मिला करके नहीं मिला और के ये ज्ञान है। इस वास्ते शास्त्र में आया है सर्वं ज्ञान अभ्रांतम, सब जितना ज्ञान होते अभ्रांत है, भ्रांति है ही नहीं। प्रकार है तो विपरीय, प्रकार कहे तो अमुक देश का अमुक जानने वाला, अमुक व्यक्ति, अमुक वर्ण, अमुक आश्रम वाला मैं हूँ, ये सत्य मिला कितना, इसमें विपरीय होता है। साक्षात ज्ञान जो मैं हूँ, इस सत्ता का ज्ञान सबको स्वतः सिद्ध है, और स्वतः सिद्ध है उसी ज्ञान को प्राप्त करना है, जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। तो दूसरा मिलाना, ये मृत्यु ही अप्राप्त है, मिलाकर आप मिलाते हो, मिलना नहीं है ये, ना शरीर सूर मिलता है, ना कान मिलता है, ना सूर मिलता है, शरीर मिलता हो ना, वृत्ति मिलती है, इंद्रिय मिलती है, ये रहते नहीं है, ये तो आपसे अलग है, ये आप स्वयं हैं। तो न मिलने को मिला करके मानना अज्ञान है, और नहीं मिलना है उसका मिलना नहीं मिला करके है जो धारणा है। तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और अप्राप्त को अप्राप्त ही जो मान रहेगा बोध करना, ये हुआ बोध। अप्राप्त की विवृत्ति कर देनी है, इसका नाम तम विद्या योग योग संगीतम, और समत्वम योग उच्चते, जो नित्य प्राप्त है उसका नाम है योग समत्व, और जो नहीं प्राप्त है उसके रहित कर देना, तो संयोग वियोगम योग संगीतम, दोनों को योग कहा है गीता ने। क्यों तो इनसे रहित है, ये जो उनके सहित मानते हैं, ये प्रकार विपर्य, प्रकार में विपर्य है। सर्व ज्ञानम अभ्रांतम, अभ्रांत ज्ञान है। इसमें संदेह होता है क्या, मैं हूं कि नहीं हूं, संदेह होता है क्या, शंका होती है क्या इसमें, इसमें कोई किसी से ज्ञान करना पड़ता है क्या, और मैं नहीं हूं होता है क्या, मैं हूं कि नहीं हूं संदेह होता है क्या, और उसे में कोई प्रमाण लाना पड़ता, प्रमाण देना पड़ता है क्या, मेरी बात समझ गए ना, क्या समझे, मैंने अभी कहा जी क्या समझे, बताओ, कोई बताओ, कोई बताओ, बोलो, संकोच मत करो, बोलना था सौ घड़ी है, बोलो। फिर महाराज जी, फिर नींद, नींद से उठने पर ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भूल गया था, ऐसा नहीं लगेगा उसको, नींद से उठने पर ये नहीं महसूस होगा कि मैं भूल गया था। तो भूल गया, मेरे को पता ही नहीं था, ऐसा कैसा पता ही नहीं था, अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई, ऐसा नहीं लगेगा उसको, ऐसा स्वरूप की विस्मृति हो गई थी। नहीं, मैंने जो कहा, जो क्या सुना आपने, क्या समझे उसके, मैं था कि नहीं था ये भी नहीं है, मैं नहीं था ये भी नहीं है, और मेरे को दूजी ने जना दिया ये भी नहीं है। स्वतः सिद्ध बोध है, स्वतः सिद्ध बोध, स्वतः सिद्ध बोध है, दो बात चली, वृत्ति जनित और स्वतः सिद्ध। वृत्ति जनित ज्ञान का तो अभाव है, स्वयं का भाव है, और भाव और अभाव दोनों को जानने वाला वो तत्व है। आप बताओ कोई शंका, शंका करो कोई, तो ज्ञान यही है महाराज, यही है। तो ये ज्ञान अब भी ऐसा ही होना चाहिए जो इंद्रियों से ज्ञान होता है ये ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान है, ये ज्ञान स्वरूप नहीं है, ये त्रिपुटीय ज्ञान है। इसमें ज्ञाता ज्ञान कीर्ति रहेंगे और उस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान कीर्ति नहीं रहेंगे। वहां जप्ति मात्र जानना मात्र रहेगा, जानने वाला और जानने में आने वाला और जानना तीन नहीं रहेंगे, और विवाह में तीन त्रिपुट रहेगी उसमें ये नहीं रहेगा। ये सीखना तो हरे सीख लोग हैं, जितने पढ़े लिखे वो सीखे हुए हैं, हम वो बहुत कम आदमियों को होता है। सीखने का चीज है, संदेह नहीं है, विरुद्ध धारणा नहीं है, संदेह नहीं है, शंका नहीं है, दूसरे के द्वारा बोध नहीं है, ब्रह्म सत्ता का बोध है। तो केवल सत्ता रूप ज्ञप्ति रूप ज्ञप्ति जानना मात्र। ये फिर लुप्त कैसे हो जाता है साहब? हाँ जी, ये लुप्त हो जाता है, फिर थोड़ी सी क्षण मात्र ये आती है समझ में, फिर ये लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है शरीर को अपना माना है, शरीर को अपना माना है, अपने को शरीर माना है, समझे? शरीर को अपना मानना क्या है और अपने को शरीर मानना क्या है, ये उसमें हेतु है। शरीर को अपना मानना और अपने को शरीर मानना एक है दो है, बताओ? दो है। दो क्या है? दो का अर्थ बताओ, दो निरंतर बताओ। तत्व और जड़ दो है। तत्व और जड़ दो है नहीं? अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना तो क्या फर्क है? एक ही बात है, दो है कि एक है, बताओ? आप समझ रहे हो? बताओ, ये भाषा में फर्क है और क्या है? यूं कह दो, कह रहे हैं एक है? आप कह रहे हैं एक ही लगता है, एक ही है, एक नहीं है। शरीर को अपना मानता है ममता है, और अपने को शरीर मानना ये अहंता है, ये मैंपन है और वो मेरापन है। शरीर को अपना माना मेरापन है, और शरीर वो अपना स्वयं को शरीर मानना ये मैंपन है। ये आएगी निशान में आगे ना, तो दो है तो आपको जागृति क्यों नहीं रहती? आपका प्रश्न तो जागृति क्यों नहीं रहती? मैं और मेरे को पकड़ा है इस बात में नहीं रहती, ये उत्तर हुआ इसका। और मैं और मेरा प्रबल नहीं पकड़ो तो जागृति रहेगी सोते ही। वो मैं और मेरा प्रबल न पकड़ना होता है सुषुप्ति में गाढ़ नींद में, ना मैं है ना मेरा है, उसमें केवल शुद्ध रहता है। परमाईक नहीं, मैं मेरा है, ये मैं मेरी का त्याग संतों ने जो वाणी में कहा है वो त्याग किसका होगा? मैं मेरी का त्याग करना, मैं और मेरा इसका त्याग है। और मैं और मोर तौर से माया, ये माया अरे माया से रहित आपका है स्वरूप, इस बात से निर्मो निरहंकार सशांति निगत। निर्मो निरहंकार सुखक्षमी संतुख सुख है, निर्मो निरहंकार ये बात है। मतलब जानने और न जानने दोनों को प्रकाशित करता वो स्वरूप है। हाँ, सुसुप्ति में न जानने को प्रकाशित करता। हाँ, और जागृत में जानने को प्रकाशित। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज है। अनुभव का दृष्टि से गर्मी कह दो और अनुभव कर क्या दू सीख पर कह सकते हैं हम अनुभव अनुभव करके कह सकते साक्षी चेता केवल निर्गुणस्थ साक्षी चेता चेता है साक्षी है तो साक्षी में साक्ष्य है साक्ष्य होने से उसको साक्षी कहते हैं साक्ष्य न हो तो साक्षी किसका परंतु स्वयं का अभाव नहीं होता साक्ष्य का अभाव होता है इस वास्ते साक्षी पुनः नाम नहीं होता उनका परमाता प्रमाण प्रमेय प्रमेय का अभाव होने से उसका परमाता नाम नहीं होता तो परमाता नाम हो तो प्रमेय प्रमेय भी नहीं रहता फिर प्रमाण भी नहीं रहता तो परमाता नाम से नहीं स्वयं है आज साल में ख्याल में आया नहीं जानने वाला न रह करके जानना मात्र है जानने वाला तो है व्यक्ति वो है एक देशी और जानना मात्र एक देशी नहीं है जानना मात्र यप्ति मात्र ये भाव है होना पर नासतो विद्यते भावा असत भाव न विद्यते असत में होना पर नहीं है ना भाव विद्यते सत सत का अभाव नहीं है सत का तो अभाव नहीं है असत का भाव नहीं है असत का होना पर नहीं है असत असत है इसमें होना पर नहीं है अभाव है और सत का अभाव नहीं है किंतु भाव है शंका बोलो आप फरमाओ शंका करो तो खुद देगा वह अनाशी न अप्रिय तस्मा चिंतित भारत अंत बनते इमे देहा किसके नित्य से है इमे देहा नित्य से शरीर न अप्रमेय से नित्य से अनाशी न अप्रमेय से इमे देह अंत अंत उठता अविनाशी तब देव अंत वाला नहीं है अंत उसमें है ही नहीं अंत वाला होता है उसमें अंत उसके साथ में रहता है मेरा धन वाला धन साथ रहता है ऐसे अंत वाला का अंत रहता है साथ में इसमें अंत वाला नहीं है अनाशी है नाश नहीं होता है अप्रमेय है परमा का विषय नहीं है ऐसा है दसवा दिव्य सब शुद्ध करो हम काम कर लूंगा मैं ठीक शुद्ध करूँगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है साहब।